csapdokat! Miközben a tantárgyakra tanultál! Melletted beszedte magát! Az ő nyelkéseit hallgattad! És ha néha oda néztél, láttad! Hogy milyen élvezetes fejet vág! Miközben belőző munkás fogtuk Jákob pináját! A sekjukát, száját imádja! Erőszakos, mosdatlan faszokat! Az meg már csak rátesz az élvezetre, hogy ő ezért pénzt is kap! Amikor másnap felelés, dolgozatírás volt, a szemed előtt voltak ezek a képek, és a koncentrálás elterelése miatt egyes kaptál. Hiába tanultál rá, és ez nagyon gyakran így történt! Nem volt külön szabád, és az odajáró férfiakat meg egyáltalán nem zavarta, hogy a kurvának a gyereke ott tanul mellettek. Számukra csak egy létezett. Véget túl egy jót! És ez ment egészen addig, míg te nem. Az egész életedben megvolt előtt,